Onların bayramı Nevruz'un 23. günüdür. Onların bayramları. Ne yapıyor o gün onlar böyle? Ateş gede diyor. Ateş gede diyorlar böyle. Tapınaklarına. Oraya gidelim oyunda. Oraya gidelim böyle. İbrahim Aleyhisselam'ında Nemrut vardı muhtemelen. Onların da tapıntıları, heykeller vardı. Putanları vardı. Oraya gidelim bayramlara gidelim. Yani bir toplum neye tapınıyorsa onun bayramı orada başlar muhtemelen. Adına tören de, başka bir şey de, merasim de, tapınak de, ayin de, isim değişir ama kural değişmiyor muhtemelen böyle. Yani bir millet nerede onun bayramı başlıyorsa ona tapınıyor muhtemelen. Allah şey kuralda koymuş gibi böyle. İslam iki bayram var. Ne de başka bayramlar? Camiden bayram namazı başlıyor muhtemelen. İslam aklı böyle. Böyle bağırma akşamı yok değil mi? İçki yok, kumar yok değil mi böyle? Kavga yok, gürültü yok değil mi? Değil mi böyle? Herhalde camini doluyor, taşıyor dışarıya böyle. Kimse ayağına basmıyor değil mi böyle? İzmir böyle böyle. Din kardeşi bakın değil mi böyle? Şimdi kimlere bayram namazı vacip oluyor? Halebi de vaciptir. Diğer mesele sünneti mevkettir. Kimlere vacip oluyor bayram namazı? Kimlere cuma namazı farsa onlara vacip olur muhtemelenler. Mesela erkeklere vaciptir, kadınlara vacip değil bayram namazı muhtemelenler. Hür olanlara, mesela köledir, bayram günlerinde mesela esirdir, köle tutukludur, mahkum, hükümlüdür, cezaevindedir mesela, onlara vacip olur muhtemelenler. Mukim olanlara, yolcuysa onda olmuyor. Kişi mesela bayram sabah vaktinde mecbur yola gidiyor. Yola gidiyor. Çok çocuk kalabalık. Cenazesi ölü var. Bir haber gidiyor mesela. Bir şeye gidiyoruz bu şekilde. Ona vacip o bayram namazı böyle. Sabah namazı kılar ama. O farz. Değil bu şekilde. Sonra sağlık olan sağlam olanlara böyle. Yani namaza gidemeyecek kadar yürüyemeyenlere de farz değil. Ayağı sakat olanlara göz görmüyor. Vacip olmuyor bayram namazı. Şimdi bayram namazı iki rekat muhtemelen böyle. Önce namaz kılınır, sonra hutbe okunur. Cuma'nın tersi bu. Cuma'nın hutbe önce okunur. Neden? Cuma hutbesi şart, farz yani muhtemelen. Şarttı böyle. Nasıl abdest namazın şartıdır, abdest namaz kılmıyorsa, Cuma'da hutbe de Cuma namazının şartı olduğu için hutbe okunuyor. Hutbe okunur, hutbe olmaz namaz geçerlisiz Cuma namazı muhtemelen böyle. Önce hutbe okunur. Ondan sonra cuma namazı kılınır böyle. Bayramda ise hutbe sünnettir. Bayram namazı vaciptir. Onun için ne yapar bayram namazında? Namaz kılınır, hutbe su okunur muhteremler. Şimdi bayram namazı iki rekat muhteremler böyle. Bunun bir özelliği, fark özelliği var. Bunda tekbir var, zahid deni bir. Ziyade tekbir var bunda. Fazla alın tekbirler var bunda böyle. Alın tekbirler var böyle. Hanefi'ye göre üç tekbir, birinde üç tekbir, diğerinde altı tekbir var böyle. Şafii'de ilk tekbiri 7, bir rekatta, iki rekatta 5 tekbir var Şafii'de. Değişiyor bir tekbirler. Bir rivayete giriyor sahabelerden bunlar. Hepsi onun genç hak bunların böyle. Şimdi Hanefi'ye göre muhteremler bayram namazı. Ne zaman kılınır? Güneşin doğuşundan sonra aradan 40-50 dakika geçecek böyle. Yani bir mızrak boyundan denir mesela. Bir mızrak 2,5 metre aşağı yukarı böyle. Yani açık olsun böyle, düz olsun böyle. Güneş ufuktan 2,5 metre yükseldi mi namaz kılınır olması böyle. Orada kılınır, öğle vaktine yakın bir zamana kadar. Öğrense kılınmaz muhtemelen böyle. Mesela o gün diyelim ki aşırı yağmur yağdı, sel oldu. Çıkamadan insan namaza, ersini kılınır. Ramazan bayramı ersini kılınır böyle. Kur'an 3 gün kullar Kur'an bayramı muhtemelen. Böyle bir özü olursa bu şekilde. Şimdi kısa tavaf edeyim inşallah bazı muhtemelenler. O gün tavaf edelim camide ama ben tavaf edeyim inşallah. Niyet ettim Allah için Kur'an bayramı namazını kılmaya. Niyet Allah için Kur'an bayramı namazını kılmaya. Dedim kıbleye. İmam tekbir alır. Allah'a haber der. Biz tekbir alacağım bakma. Eli bağlayacağız mı? İmam da cema işinden okur Sübhaneke'yi muhtemelen. Elini çekmez ama. İmam çekmez. Ne yapar? İmam cema işinden

Onu bilin abi göremiyorsun orada muhteremler. İnsan dünya yüzü Mevla'yı göremez muhterem. Görse Musa Aleyhisselam'ı gördü muhteremler. Ya. Musa Aleyhisselam oturduğu anda aşık olan Mevlamıza yandı. Allah'la konuşuyor mu? Kelamullah, Kelimullah. Allah'ım göstereceğim ona göreyim seni. Erini enzüleyik, erini enzüleyik. Allah'ım ne oldu göstereceğim göreyim seni be. Yandan dayanamıyor böyle. Benim buna kalilen terani hayır. Veremez diyor. Bu benim dayanmıyor hemde. Yanar, yanar mı? Yanar böyle. Kül bile kalmadı mı böyle? Aşk cemalı karşısında. Hani cennetteki beden ebedi beden olduğu için dayanmıyor hemde. Ama gene birden beri değil muhtemelen. Öyle selam koyayım, Rabbirrahim, Rabbine selam muhtemelen bu şekilde böyle. Alışılırsa bu şekilde. Yani Meryem Gazi Cemal'in muhtemelen böyle. İşte artık bayramların bayramı, bu büyüklerin büyüklüğü böyle her şey orada muhtemelen böyle. Rabbim nasip etsin inşallah muhtemelenler. Rabbim mübarek Kur'an bayramı muhtemelenler. İslam bayramı hepimize hayırlı mübarek etsin muhtemelen inşallah. İnşallah bir değişim olması bizden muhtemelen böyle. Ama değişmeye çalışan muhtemelen böyle. Yani gitti gitsin demeyelim muhtemelen böyle. Yani biraz daha iyi olmaya çalışan muhtemelen. Biraz daha iyi olsun olur böyle. Ölüm de daha kolay, mahşere kolay, kabir kolay muhtemelen böyle. Cennete girip kulaşmaz o halinde muhtemelen böyle. O halinde korkusuz bir halinde muhtemelen böyle. Elinden geldiği kadar biraz iyi olmuşlar muhtemelen. Rahim-i Şahsı'nı şifa versin, diye varsın Mevlam-ı Şahsı'nın. Bir sonra hayırlı mübarek etsin inşallah. Evet, Fatiha.